Mamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 11, piątek, 2 marca, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. 25 milionów złotych, tyle mógł stracić Skarb Państwa przez zorganizowaną mafię paliwową. Do aresztu trafił właśnie kolejny z szajki. Spada liczba zachorowań na grypę. We Włoszech ostatni dzień kampanii przed wyborami parlamentarnymi prowadzi centroprawicowa koalicja. Na 3 miesiące do aresztu trafił kolejny mężczyzna podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwem. Funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej z Warmii i Mazur zatrzymali go w Gdańsku. W listopadzie aresztowano 14 osób zamieszanych w nielegalny proceder. Szacuje się, że Skarb Państwa mógł stracić na tym około 25 milionów złotych. Jak działała grupa, mówi podinspektor Ryszard Chudy. Sprowadzano paliwo do Polski przy przykrywce sfałszowanych dokumentów, a następnie to paliwo nie wyjeżdżało już stąd i nie płacono za to podatku. Zatrzymany jest rolnikiem. W jego domu znaleziono 10 telefonów i urządzenia do lokalizowania podsłuchów. Przewieziono go do prokuratury okręgowej w Siedlcach. Usłyszał zarzuty oszustw podatkowych w obrocie paliwami. Policja zatrzymała 2 osoby, skierowała do sądu 34 wnioski o ukaranie i 9 mandatów w związku z próbami blokowania Marszu Narodowców wczoraj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przez Warszawę przeszły wtedy 2 marsze, jeden środowisk narodowych, drugi antyfaszystowskich. Uczestnicy obu marszów spotkali się przed dawnym więzieniem przy Rakowieckiej, obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Młodzież Wszechpolska, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Obóz Radykalno-Narodowy rozpoczęli tam swój marsz, a członkowie i sympatycy Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego kończyli. Sympatycy tego drugiego próbowali blokować Marsz Narodowców, interweniowała policja. Spada liczba zachorowań na grypę. W ostatnim tygodniu lutego zachorowało na nią ponad 20 tysięcy osób, mniej niż tydzień wcześniej, informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Z raportu wynika, że od początku sezonu na grypę zmarło 10 osób. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, dodaje, że mimo spadku liczba chorych w tym roku jest większa niż w zeszłym. Mamy spadek zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, ale nie przekłada to się absolutnie na potwierdzenia wirusologiczne. To znaczy, że w porównaniu z ubiegłym sezonem mamy wyraźny wzrost potwierdzonych przypadków od pacjentów wirusa grypy. Najczęściej atakuje wirus typu B. Od początku sezonu na grypę zachorowało prawie 3 miliony 119 tysięcy osób. We Włoszech ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Wczoraj późnym wieczorem przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zgodził się kandydować na premiera z ramienia partii Forza Italia Silvio Berlusconiego. Centroprawicowa koalicja prowadzi w sondażach, a jej największym ugrupowaniem jest Forza Italia Berlusconiego. Jeśli wynik wyborów to potwierdzi, kandydatem koalicji na premiera będzie Antonio Tajani. Zostanie nim, jeśli koalicja zapewni sobie większość parlamentarną, czyli około 40% głosów. Sondaże dają jej 38%. Antonio Tajani ma 64 lata. Był dziennikarzem prawicowego dziennika Il Giornale należącego do Silvio Berlusconiego, a w 1994 roku współzałożycielem jego partii Forza Italia, która wówczas niespodziewanie wygrała wybory. Od tej pory przez 14 lat był europosłem. Potem przeszedł do pracy w Komisji Europejskiej. W styczniu ubiegłego roku zastąpił Martina Schulza na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ma opinię polityka wyważonego i cieszy się szacunkiem wszystkich włoskich sił politycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I tak kończymy ten serwis Trójki, kolejny w południe. Mróz nie odpuszcza, na północy minus 11 stopni, w centrum minus 10, na południu od minus 14 do minus 7 stopni zimno, ale za to zza chmur często wygląda słońce. Najczęściej na wybrzeżu, a na wschodzie pruszy śnieg, wieje słaby wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Ja wprawdzie nie należę do ortodoksyjnych fanów, o czym Państwo wiedzą, ale bardzo wiele listów zachwytu nad utworem Vertigo zespołu U2 jako wspomnienie 1205 notowania listy przebojów programu trzeciego, bo jak zwykle do prawie 12 notowanie archiwalne. I jestem ciekaw, teraz będzie test rzetelności słuchacza z Wrocławia, który w każdym liście do trójki używa słowa Rammstein. No i ciekaw jestem, czy nas słucha i czy dziś coś w tej sprawie napisze, bo wtedy 4 marca 2005 roku Ameryka była na liście. Richtig Rammstein, Richtig Amerika to wspomnienie 4 marca 2005 roku. Wtedy w 1205 notowaniu ten utwór był na liście. Autopromocja. Wielodniowy festiwal biegów narciarskich w Jakuszycach. Tysiące uczestników. Od konkurencji dla dzieci po słynny już bieg na 50 km, czyli 42. Bieg Piastów. Relacje na antenie Trójki od dziś do niedzieli. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor Biegu Piastów. Autopromocja. Nie chcę niczego do tego, co usłyszeliśmy, dodawać, bo wszystko jest jasne, ale może tylko tytułem uzupełnienia powiem, że w Biegu Piastów uczestniczą osoby, które umieją to robić, ale proszę mi wierzyć, każdy może spróbować i sprawia to niesłychaną przyjemność, szczególnie tam, na nartach biegowych. Wracamy do wspomnień z marca 2005 roku i teraz Pijama Porno. Gdzie by się schować?

Prawda, że ładnie. Trochę szkoda, że tylko ten jeden utwór. Angela McCluskey, It's Been Done, jako wspomnienie 1205 notowania. No i powoli kończymy, a jeśli ktoś z Państwa jeszcze dziś przed Małą Czarną, to pewnie przyda się młynek kawowy. Chciałbym z Tobą zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Chciałbym Cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na Ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawory. Nazwisko kawowy. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogór. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem cały zardzewiałem, ty zamiast mnie pocieszyć rzuciłaś mnie do śmieci. Ty zamiast mnie pocieszyć rzuciłaś mnie do śmieci. Chciałbym z Tobą zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawowe. Nazwisko kawowy. Janusz Grzywacz na zakończenie naszych wspomnieniowych rozważań. Muzyka nam się wyczerpała. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Teraz przed nami proza. Kazuo Ishiguro, nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Malvern Hills, fragment szósty, ostatni. Gdy wróciłem ze wzgórz, kawiarnia była już zamknięta. Maggie i Jeff wyglądali na zmordowanych. Maggie powiedziała, że jeszcze nigdy nie mieli takiego ruchu i sprawiała wrażenie zadowolonej. Ale kiedy Jeff zrobił tę samą uwagę przy kolacji, dojadaliśmy w kawiarni resztki z dnia, zabrzmiało to, jakby oni musieli tak ciężko pracować, a gdzie ja byłem w tym czasie zamiast pomagać. Maggie spytała, jak spędziłem popołudnie, ale nie wspomniałem o Tilu i o Soni. Wydało mi się to zbyt skomplikowane. Powiedziałem więc tylko, że wybrałem się na Sugar Loft, żeby pracować nad piosenką. A kiedy spytała, czy posunąłem się z pracą, a ja powiedziałem, że tak, że zrobiłem spory postęp, że wstał i demonstracyjnie wyszedł, mimo że miał jeszcze jedzenie na talerzu. Maggie udawała, że tego nie widzi i trzeba przyznać, że po kilku minutach wrócił z puszką piwa, po czym usiadł z gazetą, prawie nie odzywając się. Nie chciałem być przyczyną rozdźwięku między moją siostrą a szwagrem, więc szybko pożegnałem się i poszedłem na górę pracować dalej nad piosenką. Usiadłem z gitarą na parapecie. Spędziłem tak może godzinę, próbując różnych wersji pewnego pasażu, gdy rozległo się pukanie i do pokoju wetknęła głowę Maggie. Uśmiechała się jakoś niezręcznie i pomyślałem, że chce mnie poprosić o pomoc przy jeszcze jakiejś pracy. Potem weszła do środka i zamknęła za sobą drzwi. Przykro mi, kochanie, powiedziała, ale Jeff jest dziś bardzo zmęczony, miał ciężki dzień i mówi, że teraz chciałby sobie w spokoju obejrzeć film. Powiedziała to tak, jakby to było pytanie i dopiero po chwili zrozumiałem, że to prośba, żebym przestał grać. Ale ja tu pracuję nad czymś ważnym, zaprotestowałem. Wiem, ale on jest dziś naprawdę zmęczony i mówi, że twoje granie mu przeszkadza. Ale Jeff musi zrozumieć, że tak jak on ma swoją pracę, tak ja mam swoją. Maggie zastanawiała się nad tym, co usłyszała, po czym ciężko westchnęła. Chyba nie powinnam tego mówić Jeffowi, powiedziała. Dlaczego nie? Dlaczego nie miałabyś tego zrobić? Najwyższy czas, żeby to do niego dotarło. Dlaczego? Nie sądzę, żeby był z tego specjalnie zadowolony. Dlatego. Nie sądzę, żeby uznał, że jego pracę można porównywać z twoją. Patrzyłem na siostrę i na chwilę odebrało mi mowę. Gadasz głupoty, odezwałem się wreszcie. Dlaczego wygadujesz takie głupoty? Pokręciła ze znużeniem głową i nic nie powiedziała. Nie rozumiem, dlaczego gadasz takie głupoty. I to akurat teraz, kiedy wszystko tak dobrze układa mi się. Wszystko ci się dobrze układa, kochanie. Patrzyła na mnie w półmroku. No dobrze, dodała po chwili. Nie chcę się z tobą sprzeczać. Chodź na dół i przyłącz się do nas, jeśli chcesz. Zszedłem z parapetu, odłożyłem gitarę i rzuciłem się na materac, a potem przez chwilę gapiłem się na pęknięcia na suficie. Wydawało się jasne, że zostałem tu zaproszony pod fałszywym pretekstem, że chodziło o znalezienie taniego pracownika w sezonie, kiedy jest większy ruch, frajera, któremu nawet nie trzeba płacić. A moja siostra tak samo nie rozumiała, co próbuje osiągnąć, jak ten bałwan jej mąż. Oboje zasłużyli na to, żebym zostawił ich na lodzie i wrócił do Londynu. Po jakiejś godzinie trochę się uspokoiłem i postanowiłem, że jeszcze na tę noc zostanę. Prawie się do nich nie odzywałem, kiedy zszedłem na dół, jak zwykle po śniadaniowej godzinie szczytu. Zrobiłem sobie tosta i kawę, wziąłem trochę jajecznicy i usiadłem w kącie kawiarni. Jedząc śniadanie, myślałem o tym, że może na wzgórzach znów spotkam Tila i Sonię. I chociaż mogłoby to oznaczać konieczność stawienia czoła skargom na pensjonat wiedźmy w Fraser, i tak miałem nadzieję, że ich spotkam. Maggie i Jeff oczekiwali pewnie, że im pomogę w czasie lunchu, ale uznałem, że przyda im się nauczka za niedocenianie ludzi. Dlatego zaraz po śniadaniu poszedłem na górę, wziąłem gitarę i wymknąłem się tylnymi drzwiami. Chociaż podczas śniadania myślałem o Tilu i o Sony, to teraz o nich zapomniałem i zaskoczyło mnie, kiedy pokonując końcowy odcinek drogi, zobaczyłem samotnie siedzącą Sonię. Natychmiast mnie zobaczyła i pomachała mi. Wymieniliśmy powitania i potem przez chwilę siedzieliśmy obok siebie w milczeniu. Z początku nie wydawało się to dziwne, częściowo ze względu na widok. Było więcej mgły i chmur niż poprzedniego dnia, lecz przy odrobinie wysiłku można było za granicami wali dostrzec pasmo Black Mountains. Wiatr wiał dość silny, ale nie przykry. A gdzie jest Tilo? Spytałem w końcu. Tilo? Osłoniła dłonią oczy, a potem wskazała. Tam, widzi pan? O tam. To jest Tilo. W oddali zobaczyłem postać w zielonym podkoszulku i białej czapce, wspinającą się w kierunku szczytu Worcestershire Beacon. Tilo chciał iść na wycieczkę, wyjaśniła Sonia. A pani nie chciała z nim pójść? Nie. Postanowiłam zostać tutaj. Chociaż nie przypominała za łzy z kawiarni, nie była też tą samą życzliwą i ciepłą osobą, co wczoraj. Najwyraźniej coś było nie tak i przygotowywałem się do obrony w sprawie Wiedźmy Fraser. Nawiasem mówiąc, powiedziałem, pracowałem trochę nad tą piosenką. Mogę ją zaśpiewać, jeśli pani chce posłuchać. Jeśli nie ma pan nic przeciwko temu, odpowiedziała Sonia po chwili namysłu, to może nie teraz. Widzi pan, Kilo i ja odbyliśmy rozmowę. Można ją nazwać sprzeczką. Rozumiem. Przykro mi to słyszeć. I teraz on poszedł sam na wycieczkę. Znów siedzieliśmy chwilę w milczeniu. Może to wszystko moja wina, powiedziałam z westchnieniem. Sonia odwróciła się i spojrzała na mnie. Pańska wina? Dlaczego pan tak mówi? Chodzi o powód państwa sprzeczki, o powód nieudanych wakacji. To moja wina. Chodzi o ten pensjonat, prawda? Jest marny. Pensjonat? Sonia zrobiła zdziwioną minę. Ten hotelik? Może i ma jakieś wady, ale jak wiele innych. No ale pani zauważyła. Zauważyła pani wszystkie słabe strony. Na pewno tak. Zastanawiała się przez chwilę i kiwnęła głową. To prawda, zauważyłam słabe strony. Ale Kilo nie. Kilo, rzecz jasna, uznał, że hotel jest wspaniały. Mieliśmy wielkie szczęście, powtarzał. Szczęście, że znaleźliśmy taki hotel. Dziś rano jemy śniadanie. Dla Kila to jest doskonałe śniadanie, najlepsze w życiu. Ja mówię, Kilo, nie bądź głupi, to nie jest dobre śniadanie, to nie jest dobry hotel. A on mówi, nie, nie, mieliśmy wielkie szczęście. To mnie zezłościło. Mówię właścicielce o wszystkim, co jest nie tak. Kilo mnie odciąga. Chodźmy na wycieczkę, mówi. Zaraz poczujesz się lepiej. Więc przychodzimy tutaj i on mówi, Sonio, popatrz na te wzgórza, czyż nie są piękne? Czy nie mamy szczęścia, że trafiliśmy w takie miejsce na te nasze wakacje? Te wzgórza, mówi, są jeszcze piękniejsze niż sobie wyobrażał, kiedy słuchał muzyki Elgara. Pyta mnie, czy tak nie jest? Mówię mu, nie tak je sobie wyobrażałam, kiedy słuchałam muzyki Elgara. I wtedy on się obraził. Powiedział, że wobec tego pójdzie na wycieczkę sam. Powiedział, że z nami koniec, że w żadnej sprawie już się nie zgadzamy. Tak, mówi, Soniu, między nami wszystko skończone. I poszedł sobie. Więc tak to jest. To dlatego on jest tam wysoko, a ja tutaj na dole. Znów osłoniła oczy dłonią i patrzyła w ślad za Tilem. Jest mi naprawdę przykro. Gdybym nie posłał państwa do tego hotelu... Proszę, ten hotel nie ma znaczenia. Pochyliła się, żeby lepiej widzieć Tila. Potem odwróciła się do mnie z uśmiechem i wydało mi się, że ma w oczach łzy. Proszę mi powiedzieć, czy dzisiaj chce pan układać nowe piosenki? Taki mam plan, albo przynajmniej chcę skończyć tę, nad którą pracuję, tę, którą słyszała pani wczoraj. Była piękna. A co pan będzie robił później, kiedy skończy pan pisanie piosenek? Ma pan jakiś plan? Wrócę do Londynu i założę zespół. Te piosenki wymagają odpowiedniej kapeli, bo inaczej się nie sprawdzą. To fascynujące. Życzę panu szczęścia. Choć z drugiej strony, dodałem cicho po chwili, może dam sobie spokój. Widzi pani, to nie jest takie łatwe. Nie odpowiedziała i chyba mnie nie usłyszała, bo znów odwróciła się i patrzyła na Tila. Wie pan, rzekła w końcu, gdy byłam młodsza, nic nie mogło wyprowadzić mnie z równowagi, a teraz złości mnie wiele rzeczy. Sama nie wiem, jak to się stało. To jest niedobre. Cóż, myślę, że Kilo nie będzie tędy wracał. Pójdę do hotelu i zaczekam na niego. Wstała ze wzrokiem wciąż utkwionym w oddalającej się postaci. To niedobrze, również wstałem, że posprzeczaliście się na wakacjach. A wczoraj, kiedy dla państwa grałem, wyglądaliście na bardzo szczęśliwą parę. Tak, to była dobra chwila. Dziękuję panu za to. Nagle z ciepłym uśmiechem wyciągnęła do mnie rękę. Było bardzo miło pana poznać. Uścisnęliśmy sobie dłonie w taki nieco dziotki sposób, jak to się robi z kobietami. Zaczęła już odchodzić, ale zatrzymała się i spojrzała na mnie. Gdyby Tilo był tutaj, poradziłby panu, żeby nigdy się pan nie zniechęcał. Powiedziałby, że koniecznie musi pan wracać do Londynu i założyć kapelę. Na pewno odniesie pan sukces. Tak by panu poradził Tilo, bo taki jest jego styl. A co pani by powiedziała? Chciałabym móc powiedzieć to samo, bo jest pan młody i bardzo utalentowany, ale ja nie mam takiej pewności. Życie przynosi mnóstwo rozczarowań. Kiedy jest się w rozkwicie sił, ma się takie marzenia. Uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. Ale nie powinnam tego mówić. Ja nie jestem dla pana dobrym przykładem. Poza tym widzę, że pan bardziej przypomina Tila. Kiedy przychodzą rozczarowania, pan nie rezygnuje. Powie pan, tak jak on, że ma wielkie szczęście. Przez parę chwil przyglądała mi się, jakby chciała zapamiętać mój wygląd. Wiatr targał jej włosy, przez co wydawała się starsza. Życzę panu bardzo dużo szczęścia, powiedziała na koniec. Ja pani też. Mam nadzieję, że wszystko będzie u państwa dobrze. Pomachała na pożegnanie i znikła mi z oczu, schodząc ścieżką w dół. Wyjąłem gitarę z futerału i usiadłem na ławce. Przez chwilę jednak nie grałem, tylko patrzyłem w stronę szczytu Worcestershire Beacon i małej postaci Tila na stoku. Może było to związane ze sposobem, w jaki słońce padało na tę część wzgórza, ale widziałem go teraz znacznie wyraźniej niż przedtem, mimo że przecież się oddalił. Zatrzymał się na chwilę na ścieżce i rozglądał po otaczających go wzgórzach, jakby chciał zobaczyć je od nowa. Potem jego postać znów zaczęła się oddalać. Pracowałem przez kilka minut nad piosenką, ale nie mogłem się skoncentrować. Głównie dlatego, że wyobrażałem sobie minę wiedźmy Fraser, kiedy Sonia naskoczyła na nią dziś rano. Potem spojrzałem na chmury, na szmat ziemi u moich stóp i zmusiłem się do myślenia o mojej muzyce i o pasażu, który wciąż nie wychodził mi. Piotr Machalica przeczytał fragmenty trzech opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017 Kazuo Ishiguro z tomu Nocturny. To uwodzicielski głos. Come Rain or Come Shine. Oraz Malvern Hughes. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Olena Chruszewska i Wojciech Dorosz. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastramoc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach.